أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا سيدي أحمد التجاني رضي الله عنه وأرضاه وعنا به آمين وعن جميع خلفائه وورثته وخاصة منهم سيدنا ومولانا الإمام صلاح الدين التجاني الحسني رضي الله عنه وأرضاه وعنا به آمين أما بعد يقول الشيخ صلاح الدين التجاني رضي الله عنه وأرضاه في الباب الرابع من كتابه النور في الطريقة التجانية في الباب الخامس الأوراد من المسائل المسألة التاسعة ومن نكس سهوا بأن قدم بعض الأركان على بعض كمن استغفر ثم ذكر لا إله إلا الله قبل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يلغي ما قدمه إلى آخره كان نيغي باتاي تي تير كتاب النور في طريقة التجانية بو سيدي ومولاي الإمام صلاح الدين التجاني رضي الله عنه وارضاه عنا به آمين كان ني واخ تي مسائل ييغا خامني مومو اديو تي ويرد بي مانام ويرد بي واخو غون تي وظيفة واخو غون تي hadratul jumaa waye werd bi masale nga xamni ñom ñu ci aju mu ne wa man ko xamanteni nakasa dafa juyele manam inverser sahwan ci njumte ko xamanteni dafa jum inverser bi an qaddama ci mu jital ba'da len ci al arkani ponki ala ba'din ci lenen kaman comme ko xamanteni istaghfara dafa djeglu manam dafa def astaghfirullah muy ponk bu jek bi summa top ginaaw lolou zakara muzikar la ilaha illallah muy ponk ñettel kon moy defagul ponk ñaarel di salatu ala nabi jugge ci ponk bu jek bi dem ci ponk ñettel moy jugge ci istighfar dem ci la ilaha illallah alors que defagul salatu ala nabi bi mune kon qabla li jitu as-salati julli ala nabi ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi allah buri ala alayhi mom yaronte sallallahu alayhi wasallam wa sallama te dolle selmal ci mom manam ki def lolou mune fa innahu koku de li wer bi wer mom yulghi day day annuler ilgha moy annuler annulation day annuler ma la nga xamne qaddamahu mom la jital lan la jital fi moy la ilaha illallah bi ngir ni salat al nabi mom moko wadon jitu mom mu jital ko kon lolou da kay annuler melni defuko wayabni mutabakh ala ma ci la nga xamanteni ci kaw la nga xamne zakarahu sikar nako sahihan mu wer astaghfirullah mi astaghfirullah mune wa ala zalika ci kaw lolou nak kon fa innahu mom kat manam ci ka bi ki nga xamanteni dafa def astaghfirullah rek dal di jall ci la ilaha illallah kon ka bobu fa innahu mom kat le wer beur mo yulghi day annuler hein manam day dindi day bayyi day wacc at tahlil la ilaha illallah ba was salata ala nabi ak salatu ala nabi manam moy ki nga xamanteni wer na ba pare mais manam dem na ba dafa def astaghfirullah da def salatu al demer dari def la ilaha illallah temer dari def salatu ala nabi temer fek dafa djoum mune koku salatu ala nabi bi ak la ilaha illallah bi lay tay annuler nekul ne la ilaha illallah rek lay defat kon day annuler la ilaha illallah bi ak salatu ala nabi wayabni ala al-istighfar wayabni mutabakh kon ala al-istighfar ci kaw astaghfirullah kon booba moy day japp ne kon mom astaghfirullah donc la def correctement après dal di tambali wa def salatu ala nabi temer dal di def la ilaha illallah temer ginnaw lolou summa manam ginnaw lolou nak yejburu mu defar manam mu réparer mu djegn bi mi atin ci temer astaghfirullah ina lol mu def astaghfirullah temer mune wa hadha aljabr bil jinn bil istighfar ci astaghfirullah wajibun lu warla fa in bu fekke ne tarakahu daf ko baye amdan te tay ko batala yaquna werdu ko aw werdu moy ki nga xamanteni mom la lañu sank manam ñu bañ ko juyele ki mom moy dafa def nax manam dafa inversé ci manam ordre yi kon bu boba ni la koy doxale manam ki fet dafa ñew da def astaghfirullah rek da di jall ci la ilaha illallah bi fek dafa ju après da di def salat ala nabi koku boba day jappani astaghfirullah la def da di defat salat ala nabi kon donte xam nga mom la mujjé won na defé mais du doy law lol du doy law bi mu def non day def salat ala nabi timir da di defat la ilaha illallah timir bu noppé bala muy jang maqsadi mu def astaghfirullah timir yene ci réparer njumte bob nga xamanteni def nako ci kon ashiran moy fukel bi legi limu wax ci jubanti bobu non te dafa war bu dey ci yenen gaay nak wa yoy tam dafa war wa jabru mom wa dafa war ayata tay war bi day wax wa mom jabru mom dafa day war motax mom desu ko baye te tay ko daf ko wax fi mais dafa concerne yi ci dessip dafa concerne yi ci dessip fukel bi mune tabutulu day yaqu al awradu werdi bi taamudi ci tay taqdimi jital wa ta'khiri ak yexal al arkani ponki wa bi niyati ak yene ar rafd bagn lank awwala bok manam lank gi manam bu jekk bi xam nga fe dane man naka sahwal man koku dafa djub leg ki nga xamanteni nak mom moko tay manam mo fi nek ne mom dal dafa mous ba mom man na defé werd bi no xamné mom mo gën ni mu ñëw da né bon salat al nabi bon li gën moy astaghfirullah légui naw ñun ci yalla na def la ilaha illallah bi nopi après ma def salat al nabi bok se werd de yaq parce que yaako tay wala né non légui na def la ilaha illallah ak ki ak salat al nabi ma paré nak djegul yalla comme ça borom bi djegal ma mbolém yakh yi nek ci bir di jaay ki fokk sa wér de yakh ndax ya ko tay lol moy ki nga xamanteni mom moko tay wo bi niyati rafdi ak ci yene lan moy lan ñu né par exemple serigne bi kat mom ni la ko joxé gëdaat né bon de toute façon mom ay zikar la rek wa mom non la ko défé mais man mom ni la koy défé manam yéne ci lang né man do ko défé non mu ko wax lolou sa wër day yaqku waye lolou man na dog né ci sax ci tarix day na xétu dingat la xétu dingat awwala bok al ikhlal ngay rotal bi ay ci ben charte min shuruti charti sihati wergi charti wergi mu ngi melni ñu ne la kat lap ci shurutu sihhi la bok manam manu ci ñak werdi faaw da ngay lap dor ko def lap beureub ak et cetera waye yow nga ne bon de toute façon werdi du bokul ak comme farata yi nga xamne yalla mom mako faratal nangam ay askar la te askari astaghfirullah jarul may ci wa moy ya ko tay se wordu day ya donc motay yi mu wax ni donc lu ci way def te tay ko se wordu day ya ki nga xamne def ci yene lank non seulement werdum day ya waye mom liko ci meuna fek ci ay mbugali surtout mbugali batin yalla musul ci yoyep kon lol moy fukel bi ak ben al hadi ashar wala al hadiyatu ashar min al masail mun watabtul day yaqu ma werdu wi bi taamudi ci maam tabtul al awrad bi taamudi ci tay an naqsi tay wañi manam nga ne bon astaghfirullah bi témir mais 70 lim bu bax la na yam 70 rek dal def sa 70 astaghfirullah ngir 70 marra bi ñew ci alquran nga ne na def 70 nga ya ko tay seen bi yakku ñu ne la salatu ala nabi bi témir lañ koy def nga dal ni ah degg na gaay kat ñu nan 92 moy limu tud yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon lolu bax salatu ala nabi la na ko def 92 seen bi yakku ñu ne la ilaha illallah nga dal ni man na ko def 50 na ko def ci seen bi yakku wala bok nga ni man kat dama xat donc témir témir na ko def 50 wala 10 seen bi yakku lool may am da te li ni moy atali wutulak après li la ci meuna fek ci xeti mbugal ngir deja ñakite ngin nga xamanteni daf ci agal daf ci andal mais deja atali moy jëmmi wedd bi ci bopam amoko manam abadan dang ko rafay dang ko wara def wedd bop dang ko def ci waxtu bi jalle dang ko rafay ba abadan nga atali wa amma ndal ta'ammudu tay aziyada dolli lolu fasu adabin nyaaw teggin la wala yaptul haway duko yak manam moy nga yok ci len ci li nga xamanteni mom lañ andi ci werdu bi ak maqsadi lolu mom la wax ni kat lolu mom su adab la mais lolu dang koy jubanti ak astaghfirullah wa mais même nga ki ni mom moko tay mom moko tay donc kokko boko la ki nane mais su adab la manam du te werdam dina bax xam nga ki jabr moy lu melni sujudu sahwi xam nga pour sahwi mo tax nga diko def voilà jabr bi aussi même chose la mara jabr bi ni dafa sans astaghfirullah dafa melni sujudu sahwi am sujudu sahwi lo tay taxul ñuy wax sujudu sahwi hein naka nonu jabr bi pour ki nga xamanteni mom mo djum la mais ki ni mom moko tay donc limi wax moy ci atté werdi bi ci bopom manam ndax werdi bi baxna wala baxul ak mom limu def manam lan la donc mot atté bi moy né werdi bi day dañ ci considère na baxna mais nak sou adab la def bo xamanteni manam mbugal sanction mën nako ci fekk té sou adab leg mën na gëna graw sax ci conséquences yi mi am ci nit ki surtout ci ko xamné da ngay dox ci yoonu yalla mën na gëna graw sax yena bakkay ndax yi ci mëna am ci déjà le fait que ñu dakk la ci hadra suñu borom subhanahu wa ta'ala et cetera man na tax même may yoon nañu na ñew ci yow du ñew ci donc yu bëy yo xamanteni mëna ci fekk motax mom yu wërd bi yam ci li nga xamanteni non lañ ko joxe légui bu dé bay dañ wërd mbolo yi ñi gis ni lék yow ak gaay du ngeen togo manam yow man nga gis ni matal nga alors que ñom peut-être ñom ñoo joom jappu ni matul waaw yeen ñan kon mo ci jubanti ak yow manam li ngay dolli and ak ñom day dugg fi wala waaw am nga lol ci wazifa la ma fi ni masala yi mi wax yeb werd la motax mom la doon wax sank ne werd bi dafa am ay masala wazifa bi amna ay masala yow li ngay wax ni wazifa la ndax budé hadra juma amul lim budé hadra juma amul lim budé wazifa par exemple yow mu leer la ne yow matal nga lim bi nga def ci mbolo mi mais ñom ñu japp ne matal luñ yow do def ak ñom biñu continuer mais dang leen di xaar buñ ko defé après nga and ak ñom té wazifa yi budé mbolo amul jabru bil bi sefar lool wazifa mu ngi am jabru bu féké yow kessel motax wazifa dafa am ay masalé bokkum ay até bokkum yo xamanteni até yi leeral dina ci gis yo xamanteni man nako bokk ak wazifa mais nañ japp ni até yi werdu bi kon lolou fukel bi ben fukel bi ak ñaar don asani ashar wala raqmi 12 mune wakaza naka nonu batay tabutulu day yaqku manam awradi bi lahnin ci fut bo xamne yu ghayiru day soppi al maana bi manam fut surtout lahnu moy surtout faute de prononciation ni ngi koy prononcer bo xamanteni day soppi maana bi lol day yak werdi non day yak werdi wa mu ngi melni ki ne istaghfarallahu wala yu demé non ha lolou day day changer maana li donc ak wala nga ni la ilaha illallah bay bay illa ma istisna bi ñewul lolou day yaq maana li non la ilaha illallah andi wo la bi kon bepp faute ci faute bo xamanteni day yak day soppi maana bi bu boba mo xam muy ci astaghfirullah bi mo xam muy ci salatu ala nabi bi mo xam mu nek salatu ala nabi bi wala mu nek ci la ilaha illallah boba day yak yottu fuké da ñet mu ne wa kazanika nonu tabtulu dañuy yakku ñom werdi maam werdi bi day yakku bi aklin ci lek wa shurbin ak nan wa in donte qall dafa new donte dafa new lanu ma wi nak masala yo xamne am tuti wute ci bir wala ci bir tarikh yi motax bo demé ko lim am ci ben né bu fekké né lu oyof la mën nga ko ci wala mën nga waye wi mom limu andi moy manam li ci new comme niñ ko gissé won né lu ci new da yak werd bi lu ci beuri da yak wazifa ñu mel waye nak yakar na ku werd waru mëna muñ bo ki lo xif ak lo marmar nga muñ bo ki bo werd ba fay après ngay jëfëndiko déjà ce risque wuté bi nga xamné daf ci am rek yow pour génn ci wuté yeen ci wuté motam mu né donte dafa niw motam fam parce que ci werd bi lañ né da mu ne donte dafa new nga lek wala nga nan kon lolou day yak werd fukel bi ak ñent mu ne adhahiku bi sawtin adhahiku moy retane bi sawtin ci bu am son manam retane bo xamne dafa genné moy muñ bok ci waye retane bo xamne dafa genné cadeau lolou day yak werd da ngay tamli wat lolu mubtilun aji yak la li werdi ñal werdi bi pretan bo xamne dafa genn kon muñ dañ ci xam ci muhabbil mukhalafa ne kon muñ wala retat mi xamne genn wu son bi xol donte nak nit ki fexé ba tut ki teunku jëm am présence téwlu torox mo gën té mo upp jariñ pour mom fukel bi ak jurom may rahma 15 mune wa in bu fekke ne bada dafa tambali al werd werd bi bi salatil fatih ci salatil fatih masalan moy par exemple wa akmala mu motale bi ghayriha ci benen dul salat fatih batala koku day yak werdo moy tambali na werd def sama astaghfirullah deme dari tambali salat ala nabi bi ci salatul fatih allahumma salli ala sayyidina muhammadin al fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi al azim defat ko ñaar ñet gis ne kat li dafa guddu na yam ci rek allahumma salli ala sayyidina muhammad allahumma salli ala sayyidina muhammad sabr de ya moy bo tambalé salat fatih mom nga yeggalé comme nek bo tambalé benen salat alnabi bob nga yeggalé manam bo tambalé won benen dem ci bir gis bëgg def salat fatih boko défé agalé ko wërdu bi day yaa fukké bi ak juroom benn mune waman képp ko xamanteni qaddama dafa jital al wërdu wirru as-sabahi bu suba suma top ginaaw lol ta zakar mu fateliko annahu naka mom kat lay wer beer moy ne lam yaqra jangul werdo al masa'i ngon yaqta'uhu koko dakay dok wa in donte kana dafa nek fi khilalihi ci jamono bamuy nek di ko def di werdo wayu'iduhu dakay baamu in bu fekke ne kana nekkon na atamahu matal nako ba'da lol nak ginaaw qira'ati jangam ak jangam wirdi wirdo almasa'i ngondi li annal waqta ngir ne waxtu wi kat waqtuhu waqtom manam da ngay tokkat ba ba njel par exemple nga juk 3h du matin nga ne xaar ma jital sama wirdu suba tambali ba ci bir dal di fatali ko ne kat ah man kat ndege wirdu mo won ngon wirdu mo won boba da ngay dag wirdu bi manam jital bob da ngay dag ngir ne waxtu wi nga nek waxtu wirdu bel genn gud waxtom la kon dang koy dag dal di koy wirdu bo noppé nga dal di tambali wat sa jital budé waxtu bi dess lesna la wax ni man nga ci jital nga dal di jital bu fekké ni da nga jital ba noppi ndax lolou man na dal ko xamné da nga tamone sa yo jilli taksan di wër wala sa yo jilli timis di wër am ben bis am lutax defoko ngir naw heure bom nga ka tamone def da ngay lélé man nga faté né defoko nga dem nak bay nek di jital rek wala nga jital ba noppi da né man kat so wër lu ngol def mako won koku boba sa jital bi dang koy bam wat waye da ngay jëkë jëf wër du ngol be ba noppi après bu la déssé temps bo xamne man nga ci jital bu day waxtu yu dafa duggé bo géwé ba julli suba ba nopi nga daldi ci ngir né waxtu yu waxtom la waxtu ngir né wërdu ngone gi daruri bi day dem ba fajar mune wa man ko xamne nak shar'a kharfalna man duguna shar'a moy dakhala fi dakhal ñe shar'a fi wirdi ci wirdu almasa'i ngone ba'da gannaaw salati al-'asr ginaaw julli takusan manam bu fekke ne ndax fofu la waxtom di commencer gannaaw ba nga julli takusan manam bi ginaaw bi nga julli takusan nga commencer di def sa werdu ngot wa tazakkara mu fatliku wirda sabahi wirdu suba ne kat mom wirdul suba mom kat da lan def di jital wirdu suba am bis bo xamne amna lutax jitalut ginaaw da tamone bu julle suba ba nopi yenen askar lay def rek daldi dem mu lay def nonu dem fatene ne werdu suba bim demé nak ba takusan mu julli takusan ba nopi di def werdu ngonam daldi fateliku ne defugul werdu suba fa innahu momit comme liñ waxon ci ber yaqtahu daf kay dok wayati mu andi bi werdi sabahi ci werdu suba gi awwalan ci njalbet wala yujzihu té manam du ko doy manam bu fekké né wala yu moy bu fekké dafa matalon wérdu ngonam non waxtu tak wérdu ngon bi jonne ngir jël len taksan ba nopp mu wérdu bam jeex dal di fatali ko né wérdu suba koku manam wérdum bobu da koy bam wat manam faaw day def ngir né wéru heure wérdu suba bi jeexul wa tax mune wa in donte kan nek na atamahu matal nako li anna ngir ne kat lay wër ben mayone waxtu wirdu as-sabahi suba ma zala dañut baqiyan di dess lol moy ne ki nga xamanteni dafa ñew di def wirdu ngon ginnaw takusan precision lu ci am solo la budé ginnaw timis la benen atté la dina ñew ci kanam moy point bi ci top ginnaw takusan ma julli takusan ba nopi di def sama wirdu ngone fatali ko ne kat defuma won wirdu suba gi dama koy dag def wirdu suba bi dadi defat dadi commencer wat wirdu ngone gi ma julli takusan ba nopi dadi tok wirdu sama wirdu ngone ba mu jeex ma dadi fatali ko ne kat man kat defuma won wirdu suba damay def wirdu suba dadi bam wat wi du taksa ngir ne buñ nekké ci bir waxtu bi tartib bi wajib la waxtu yiñ bok ñom ñaar ko wa motax mu ngof waxtu ki bi wajib la manam pour toftale biñ leen war toftale non wajib donc dina ñew nak ci bu fekké ne dafa genn manam waxtu wërdu suba bi dafa jall ba nopi lool bo wa benen atté la may ne genn nañ waxtu julli suba bi alors que fi ñu ngi encore ci bir waxtu julli suba bi waxtu werdu suba bi motax duma mëna def benen werdu bo xamanteni day téggu ci kawam alors que mom defaguma ko manam ci même waxtu donc kon lool la legui benen cas bi moy masala 17 bi moy rahm 17 mune man ko xamne sharia dafa dug fi wirdi ci wirdu al masa'i ngon ba'da ginaw al maghrib timis summa top ginaw lol ta zakara mu fateliku anna naka lay wer biir ket moy alayhi warna ci kaw wirdu wirdo as sabahi suba fa innahu mom kat li wer biir moy ne yutammimuhu daf kay matal way yujizi uhu tay daf kay doy day bax li anna ngir ne kat al waqta waqtu wi waqtuhu waqtom la bo xamne bokko ko ken suma top ginaaw lolou yaqdi day fay wirda sabahi wirdu subay mune wa kazalika naka nonu man ko xamne tazakara da fateliku anna alayhi naka lay wer be ken moy ne warna ci kawam wirdu wirda wirdu al masa'i ngon gi ba'da ginaaw salati julik as-subhi suba wa huwa te mom fek boba wa huwa kon fek boba yaqra'u mu ngay jang wirdu as-sabahi suba gi da momit même até bobu la moy mune kon wala yushtaratu det desul chartel detul tek def charte atartib toftale baada ginaaw khurujil waqti ginaaw genn waqtu moy ki nga xamanteni manam weddu ngonam julina takusan waye weddu gut baye ba timis bimu julé timis ba nokki mu tok di wedd mu ngi ci muxtaru weddu ngon bi ba legi mu fateliku nak mo xam ci bir weddu bi la mo xam après bam weddé ba nopi la ke ne kat leki wëlul won suba bu wawa bu fekke daf ko fekk ni wedd day ag li wedd te day bax ngir ne waxtu suba bi mom jall na ba nopi lool mom qada lay doot te li ni mom li waxtom la day melni budé ci julli moy lim li ki bu matul 5 julli par exemple até bobu lay amé sauf que li ni manam amul ay limu nangami wërdo yu demé non lool mom moy différence nga xamné kon manam li moy timis xassna jot kon waxtu ju wërdu suba jall na kon wëddi bi mu nek di ko def dakoy agali té day après nak mu da di fay lay fay lay tud après mu da di fay wërdu suba gi bu fekke wërdo na ba nopi mom dal normal momi day wërdu suba gi fay né waxtu yi bu xasse genn nak do duñu sartu ci manam tartib ci digënté wërdu kon non lay fukel bi ak juroom ñaar dem men ci numérotation bi da dem bu ci biir mu ki wat reprendre delu wat delu 14 delu 14 waan nañ ko jangi 14 continue wala ñuy jaxaso ci ki kon tomb bi ci top mune muy tomb normalement fukil bi ak djourom ñet mais kon mu def ko 14 amna yomte la ci edition bi mune man ko xamne chaque dafa sikisak fi adadi ci limu al istighfar bi moy question bi nga don la sa ki nga xamne dafa sikisak ci est ce que istighfar bi astaghfirullah motax na istighfar ba'da ma gannaaw ba nga xamantene wasala agna ila al hayyalati ci la ilaha illallah bi fil werdi ci werdi bi mune fa innahu mom day yukammilu day motali werdahu werdam suma top ginaaw lolou yaati day indi bima ci la nga xamne chaque sikki sakane fihi ci mom wa qabla ak ciet la jitu nak qiraati muy jang al maqsad bi al akhir bi mujj manam moy yi ñi teje yi ci mujj yajburu wayajburu kon day jeñ man day réparer bi mi ati istighfar ci temir astaghfirullah moy mom kat dem na ba ci la ilaha illallah wala en tout cas dépassé na moment wu istighfar même bu fekké sax dafa nek ci bir salat an nabi par exemple monsieur ki sak man est-ce que matalon na sans la ilaha illallah dafa melni amna ñaari père yu ma manki wala amna ñetti père yu ma manki par exemple lol du day continuer ci werdam bu démé ba jéxal la ta muy jang maqsadi li nga xamné mom woor na ko né def lim bi nga xamné woor na ko né def na ko ci istighfar mu xol la ca manké la ca dess mu daal ké def andi ko fofu bu paré mu daal di def téméri astaghfirullah après daal di def ñaani teji muy maqasidi maqsad bu mujib mu def kon moy mi nga question mi nga lajum sank nga xamne duñ ko jaawale ak naks mi nga xamanteni jëyël ak jëyël arkani fukel bi ak juroom kon ci téré fukel ak juroom moy 15 bis han yon bi ñoo sank mo doon 14 bis bi moy 15 bis mune wa in bu fekke ne wajada dafa trouver dafa daj subhatahu kurusam naqisatan mu manki andal dama jek rek ni xara mo konté sama kurus gi konté mais 98 la ndek moy ne bama yor kurus gi mo xamna ne mom ki won mais jek xamul lay kurus dagay def lay jek ben perto ci do fi xol kat ndek kurus yi da manki mune wahu wate mom ya'malu muy def alayha ci meme kurus gi awraduhu ay werdam min muddatin ci ab dir da tambale ci abdi mune fa innahu mom kat yu'idu day baamu akhira wirdin wird bu nga xamne mom la mujjewer da faqat kess moy dernier wird bi nga xamanteni mom ngey wer mom ngey baam moy da nga wañi sa ki tok ba yag nga wañi sa ki wala sax nga dem ba wazifa nga gis ne yow bu ga bo matale gaay duñ matal affaire yi jaxal la nga paré dal di wagné sa cruz gis na kat ndeké dafa manki ben père wala ñaari père té fekk bobu ça fait longtemps que ngay jëfëndiko même cruz gi donc peut-être que yaangi doon def ay wër yo xamanteni doon na manki waye téwut yow bi mujj wër bi nga xamanteni mo mujj rek mo ngay baam ci def baam fukkel bi ak juroom ben bis moy 16 bis mune wa in bu fekke ne kana dafa nek fil wirdi ci bir wirdi wa dakhala mu dug waqtul haylalati waqtu haylala moy hadratul jumaa nan comme nga nek di wirdi waqtu hadara dug mune fa in bu fekke ne kana dafa nek hunaka fofu jamaatun mbolo bo xamne taqra'u day jang al haylalata moy hadara bi moy ño xamne dañuy def zikru haylala bi fa innahu naka mom kat yutammimu day motali werdahu werdam summa top ginaaw lolou yadkhulu mudug maahum and ak ñom manam moy da nga tok commencer sa werd gaay ne a wa ñun ñu ngi tambali hadar fek manam amna mbolo mu doy pour commencer hadara bi mbolo isnani fama fawqaha jamaa xose mat ñaar mbolo lañ may amna ñaar ño xamne ñu man nañ tambali mbolo yow yaangi ci sa werd dañuy commencé nga matul sa wèr nga matul sa wèr bo agalé sa wèr nga dal di dugg ñun ci defano continuer hadar lool moy bu féké né amna mbolo ñu ko mëna def mune am ma ndal nak in bu féké né kanat dafa nek al jamaatu mbolo mi la tatimu du mat illa bihi lu moy ci mom mom momuy def wërdam bu boba nak qata'a day dog al wërdo wa dakhala mu dugg ma am andé ngir na hay la la wi manam waxtu bobu lañ koy meuna def bu jexé jexna té werdu wi man nako def après tipis motax bu baba day dag werdu bi après mu comme ça motali mbolo mi ñu dal di xata bu paré na tipis mu wer mu fukkel bi ak juroom ñaar muy 17 bis mune wa in bu fekke ne kan dafa nek fi werdu ci bir werdi wi wa wajada mu daj qawman aw nit ño xamne ya'malu dañ nek di def al wazifata wazifa bi mune fa innahu mom kat yukammilu day motali werdahu werdam summa top ginaaw lolu yadkhulu mu dug ma'ahum and ak ñom fil wazifati ci wazifa bi wa yukammiluhu te daf kay motali aidan batay wa in donte lam yalhaqha dabuko ma'ahum and ak ñom moy dafa nek ci wërdam daadi gis mbolo mo xamanteni ñu ngi def wazifa wala mu nek di wërd gaay daadi tambali wazifa lol da ngay motali sa werd même bu fekke ne sax boy motali sa werd da ngay fek bu sa werd di ki day fek ñom ñu paré motali sa werd ngeen ne dugg nga ci ba nopi après xeyna di nga amat benen mbolo wala no li ko yow kete moy donte sax do dab day tax do dab wazifa bi da ngay motali boy gisé par exemple amna tafsil faram fati bu mu andi fe moy mbolo bi di maté ci ñom ak du maté ci ñom budé wazifa bi xaw ko dé hadra jumaa bi heure bobu la mais budé wazifa bi budé mbolo mi ci wolay maté moy kenn dong la ci wolay maté na la xaar nga agal wala lay xaar nga agal après yeen ñen wazi ñi fof motale ñu muy démé manam bu féké da nga ñëw dawé da nga and ak ñom fi ñam wa wazifa bi wa lool dina ñëw ci atté wazifa yi wa dina ñëw ci atté wazifa bi mais mom momit lool la wazifa bo ñé comme fi ngi leen fék julli rek ko voilà mu ngok fi comme julli mu ngok fi ngi leen fék fof ngay aggé ñom per bi nga xamanteni ci ngi leen fék nga xamné peut-être moaji bi nga wax ak ndok ñom doko conté après continuer bu démé ba ag avant ñuy def buñuy def maqsadi ñom buñuy def ay inna allahu wa malaikatuhu nangam yow doko def ak ñom yow da ngay tambalé wat ce ki wazifa tambalé ko ci manam ci tartib bi moy né budé da nga tardi c'est sûr que istighfar bi mom ngay raté mom ngay wala bëggum ngay jëk raté tambalé ci lool ba mat après salatu fatihi après la ilaha illallah donc ba fi nga yémon après ñaña mais lol dina ñew ci masalay wazifa inshallah mune fa iza kana bu fekke ne dafa nek fil wird ci wird bi mais da nga nek di wird li bisu aljuma la yow kat da nga teela dem juma après tok di fa defale ce wird wala bok amna ngand lu taxone dafa won ce wird ci waxtu muhtar bi ba heure bobu ngay def sa werd en tout cas yaangi ci situation bobu ak lu meuna xew yaangi ci situation bobu juma la yaangi ci bir juma ji yaangi def sa werd wa sa'ida mu yek al imam bi ala al minbar ci minbar yawm al juma bisub al juma ndax lañ ne imam bi dukhuluhu yuharrimu as salat wa karamuhu yuharrimu al kalam manam bu xasse yeek ci minbar bi doto meuna julli bu yu tambale waxit doto meuna wax mais budé ci werd bi fek nga tambalé sa werd imam yeek ci minbar bi mune fa innahu mom kat li werd may yu kamilu day motali werd manam da ngay eggali sa werd doko daggi ngeen li imam yeek ci minbar bi da ngay eggali sa werd lol mo don fukki bi ak gërom ñett 18 bis 19 bis ah ñam online 19 de la gërom mari agul won 19 ah wa kon baax wa kon baax kon 19 mune man ko xamne waqa'at dafa rot dafarat subhatuhu kursam walam yadri taqamul aina ana fan tawqafa la arete fil adadi ci limbi manam da ngay werd ba yag ce kurs da di rot te xamo fan nga yemon munefa innahu mom kat li werbe moy yabni day tabakh ala galabati ala ki kaw galabati notuk zan njot manam da ngay ci werr ki ba yag rek course gu rot comme boy rek course gu 10 te koor gi haw sori leug man nga ki rek rek cause gi daal di rat xamo fan nga yamone bu boba da ngay xol li not ci sa ndjot neuf sa ndjot ne li ni mom def ko am c'est sûr que ne mom dépassé won nga 50 c'est sûr que mom dépassé won nga 30 li nga xamne mom mo not sa ndjot ci lolou ngay tabax wayu kamelu wayu kamelu mu matal eggalé werdahu werdam wa insha bu ko nexé nak aadahu mu bamako kulahu lepp bu ko nexé mu tambali wat ko def ko def ko lepp tamul jam wa fi andiou fi jam andiou fi jam mais nak c'est vrai que dina dugg ci buntu chak nga dugg ci buntu chak donc ki nga xamanteni deful ki bi manam xol nga fi nga xamanteni mom mo gëna mom mo not ci sa ndjot moy lern na ne lolou def nga moy di nga am tuti man nga am tuti xel ñaar manam ci sakk ci nekat manam kon amna lu upp ci lim bi bu boba manam bo démé bop bu faré le nga def sans astaghfirullah bi yéne ci comme ça réparer lolou ngir chaque bop nga xamanteni am ko ci kon bob moy fuké bi ak juroom ñeen ñaar fukel bi masala bi kon muy 20 mune wa man ko xamanteni qaraa dafa jang al werde werde wi wa ba'da an ganaw ba nga xamé ni intaha nopi na minhu ci mom wajada fek na ala thawbihi ci mbubam najasa sobe man ki nga xamanteni da nga werde mais ginaaw ba nga paré kat nga daldi gis ne sembu bu ko tax sowe munafa innahu koku la yu'iduhu duko bam na koku duko bam li nak manam moy ki nga xamanteni par exemple da nga gis comme xetu sobe yi bokku lak par exemple ki nga xamne da nga werd ba nopi wala ci bi nga daldi gis ci sa yere ki trasu mani lol benen kala lol benen kala moy comme kawu ki wu xexti bi le bu woba da ngay ki manam fofu amna chak da ngay manam lol moy lab gi ci bopom yow salab ci bopom mo lu worul ak ki bu woba dernier werde bi bu ngay bam dernier werde bi nga xamanteni manam werde bi nga xamanteni mom mo fi am ginnaw sa dernier nalaw baada akhiri nawm manam bu fekke ne par exemple yow nalaw bi nga mujjé nalaw manam ci yéré bobu non nga sol manam lolou moy a supposé que ne même yéré bi mom nga sol may dernier nalaw bi par exemple amna werdu bo fi def woba werdu bobu rek mom ngay dankay baaw budey bari la budey bari wa budey yu bari aussi manam toujours dernier nalaw bi rek donc lolou lañuy compter ndax lolou manam ci ihtilam dong la meuna nekke manam manuy genn ci yow té ndax benen anam bi bo wa ding ko xam ci ihtilam la meuna nekk motax dernier nalaw lolou boy ci durus fiqi amna ci ben bu ci cheikh radhiyallahu anhu leral lo mune wa amma ndal man ko xamne raa dafa gis an najasata sobe gi alayhi ci kawam asna al mirdi jamono yimi wer mune fa in bu fekkene kana dafa nek yabisatun di waw yasulu bo xamne day yomb at takhallusu setu manam debarasew minha ci sobe gogu ramaha daf kay sanni min alayhi mu jige ci kaw wa akmala mudadi motali mu matal egali al werde werde manam budé comme sobe bo xamanteni bu wow la gu nek ci kaw nga xamanteni man nako faxas mu dañ wala musa nek bo wa da kay dindé sand ko daldi ak li werdu mune fa in bu fekke ne kana dafa nek la yasulu du yomb at takhallusu débarrasserou moy setu minha ki sobe gog rasalaha bu woba daf kay rahas wa aada mubamwat al werdu illa ndare nak bu fekkene in daqa bu fekkene dafa khat al waqtu wi ad-daruri bi nga moy waqtu daruri bi bi qadri ci kemu ma la nga xamne baqiya des na minal werdi ci werdu manam lu moy bu fekkene xamna ne kat bu fi nekké dem diko raxas waxtu daruri bi day jeex mune bu woba fa innahu mom kat ci lay wé beur moy yukmiluhu daf kay day agali werdam bin najas andak sobe fil waqti ci waxtu we awla ndax lolu mom mo gëna yey min an ci an min an yaqra'ahu ci mu ki ko manam mu jang ko bi ghayriha ci ludut ci manam ci ludut sobe gi kharijal waqti ci lu genn waxtu bi genn waxtu lol moy bu fekke ne waxtu bi daf xat ba nga xamne bu deme diko raxas ak yoy manam waxtu bi waxtu daruri lay wax ni waxtu daruri bi day jall manam kon waxtu bi day genn woba kon mu continue ko batay mo genn te mu nek ci waxtu bi batay mo genn ñaar fukel beek ben mu ne waye ji bu day war lil awradi ñeel werdi tahdid dexal moy delimiter déterminer aniya yene yi manam boy wer da ngay yenen ya ngi wer ginaaw yi ñi def ci zikr wer di man nañ ko def ci lu wer do bokay def da ngay yene wer motax nga gis lek rek muy am yenn ñaari maqsad yo xamne day amale lool day amale allahumma inni nawaitu wa pour nga xamanteni nit ki dina ko tam bo xamanteni bu kay ci manam lool it diga tewul nak ndax yene ginaaw jëfi xol la jëfi xol la mais sa yoy ki nga yene werd bi ngay def kon lool dafa war yejibu ma andak sitrul awrati sang sa awra wa adamu ak ñak al kalam donc awra bi moy awra yi ñu xam rek ci julit pour goor ak pour jigen wa adamu al kalam ak ñak té fofu it manam a part bu sitrul awra gi jalle lool moy le minimum mais nit ki lu mu gëna mëna taru khuzuzinatakum ande kulli masjid bo mané sol lu ki lu jot han bo mané tek ci mbaxana bo amé kala sax tek ko ci mo geul mo am lumuy gëna bari di geul waw kala gu bax mbaxana mu rafet ben abaye wala grambu wala simisu allahji bu rafet mbaxana mi rafetul mom nga wa bay ba na mi rafetou non mais bon après rafet ça fait relatif mais en tout cas dal na set djek hein na set djek té lu am solo la mbakhana am solo la ko dal wala bok budé da ngay kala aussi nga tek ko ci sa kaw bok donc yoy yep day wané manam ay tejine la yo xamanteni day tax sa jariñu gëna bëy gay li ci man ta ñak mom moy sitrul awra mom dafa war wa adamu ak ñak al kalam wax min ibtida'i ci tambalib al werdu wi ila nihayati ba ci jeex gi illa li daruratin bam dess pour lu mante ñak necessité bu woba fayushiru manam bu woba da ngay junju da ngay junju man nga junje rek joxañ mune manam bo joxañe liar man nga joxañ liar pour baña wax fa in bu fekkene nak lam tufhim manam xam lewul comprendre lowul manam bu fekkene junjum yoy ak liyar yi taxul kimi waxal comprendre isharatuhu junjum takallam bowa mu wax bi kalimatin ci bat aw kalimatin wala ñaari bat budé junjum bi man ko man ta tax kimi waxal comprendre té lolou man ta ñak la darura lu man ta ñak la mo xamne bu waxe ben bat wala ñaari bat ko comprendre mu wax ben bat ñaari bat bo wa du yakh werdu ala aksar manam ñaari bat kalimatay na ala aksar ci li gëna bari illa bam dess nak lil abi ñel wayjur wu gor sa papa wal ummu ak wayjuru jigen sa yaay wal mar'ati li zawjiha ak jigen pour borom kërëm bu dé borom kërëm day wax ak mom boba fayetakalamu day wax mahum and ak ñom man day wax ak ñom ila an yardo bañ manam ba li ngay wax ak ñom ag bañu gërem summa top ginaaw lolu yeb ni mu tabax ala ci kaw ma qara'ahu la nga xamne ala ma ci kaw la nga xamne qara'ahu jang nako manam du tambali wa ci debbi bi bude ci ñetti kay manam ki wax ak papa wala yaay wala jigen ji wax ak borom kërëm manam manam wax ak ñom mais nak day am ay limite batay manam comme xam nga fé daf la wax ñaari baat au maximum mais fi comme so borom kër am lan lum lay laaj wala yé demé non wala sa papa ñew am lum lay wax wala yé demé non manam lén lu précis nga wax ak mom ci lool après daldi agul sa du ko yaq illa nak bam dess isa bu fekkene takallama dafa wax maahum and ak ñom kalaaman wax kasiyan ju bari manam du waxtaan bu fekkene nak dañ ñew tok nga daldi ki tek cruise bi tok waxtaan ba ki eubati quoi lool mom du ki mo ne bu boba fa yasta'nif moy day tambali wat ci njaal bëng isti'naf moy tambali wat ci début ba da xam isti'naf ak mutaba'a buñ né istanafa moy tambali wat né ci njalbeen gi taba moy eggalina manam moy nga arrêté ben affaire après tambali wat ko mais tambalé fa nga yémon tambalé fa nga yémon kon fa yestani fu day tambali wat minal bidaya ci njalbeen gi ñaar fukel bi ak ñaar mune waye ji bouté day war raddu salam bi fay nuyo mune day wa imma ben bil kalam mu don ci wax manam ci le nuyu assalamu alaykum wa rahmatullah ngane ko wa alaykum assalam wa rahmatullah lolou ci wax la wa imma wala bok bil ishara ci junju assalamu alaykum wa rahmatullah nga talal sa loxo comme moy julli di nuyo nga talal sa loxo motax ndax wax bi amna wouté ndax manes nako def am deet yakarna bo xolé ci da haj malik mom be manam ñak wax bi le moy doon préférence donc motax té man nga def ishara bi rek comme ça nga xamne do ci waxante te fay nga nuyo way istahabu dañuy sopp batay lehu ñeel ko mom mi werd tashmit al-atis moy ki tisli al-atis moy ki tisli ngam tashmit moy ndokalé ak atis ki tisli moy ki tisli ni alhamdulillah rabbil alamin sop nañ ci yow don di daga nek ci yow nga ne ko ya hamdallah nga ne ko ya hamdallah wa tardit ak bamu wara ati ginnaw al muazzin ki nod da ngay werd nod kat bi di nod bu ko ki sop nañ comme sunna bi nga xamne mom mo ñew ci bo déggé kuy nodd bu né Allahu Akbar nga ni Allahu Akbar bu né Allahu Akbar bu né ashhadu an la ilaha illallah nga ni ashhadu an la ilaha illallah ma am di wax limi wax bo bu waxe hayya 'ala salat nga wax la hawla wala quwwata illa billah hayya 'ala salat donc bu mu jeex tout en continuant li def sa werd manam da ngay continuer sa werd mais say waxe ben ki ba nga yaw itam nga baamu continue mamna watar dit manam ak baamu wara ak ginnaw al muazzin aji noddi ji kullu zalika lol lepp nak asna al werd ci jamono bi nga xamanteni da nga nek di werd manam boko defé du ne après da ngay tambali wat wala yoy donc motax day war fay nuyo leg fay nuyo bi nak yaay xol ndax par ishara nga koy def moy juñju liar wala sa ki wala ni donc no xamne wala sax ak sa bokk pour wane ne fay nga ko xeyna moy gën ginnaw wax bi amna wouté bu ci am parce que man nga wax wal mom bi mu andi moy man nga ko defon man nga wax wa alaykum assalam wa rahmatullah afru continue sa werr ak bo déggé ku tisni ni alhamdulillah rabbil alamin yaay nga wax ko yahmukallah ñu sopp la ndax yi sunna la alors ko fay nuyo bu farata la mo taxé ngiss mu ne yejib fi mu ne yustahab nak ki nodd bu nodd ngay baamu limi wax ci ginnaw yoy duñ sopp la lolou lepp te du tax nga après ngay ko tambali wa ci wedd après ngay continuer ñaar fukel bi ak ñett mu ne yujuzu dina dagan qira'atu jang al werdi wi liman ñeel ko xamne alayhi dafa nek ci kawam najasatun sobe ma'fuwan bo xamne nak dafa nek luñu jéggalé anha walis ko manam ko xamanteni mesure biñu jéggalé ci mu nek ci sa kaw ci sobe dafa nek ci mom koku dagal ni yow nga ki werdu budé ci ci wazifa dina am tekantal motax mé atay toujours ci ben bu nek atam ndax wazifa jeworo bi moy tax jeworo bi motax motax ko buñ fa agi di ngay gis nena am tekantal kon gi nga xamné dafa am najasa manam dafa am sobe bo xamné buñu jéggalé lol moy lan té wahiya moy qadru lu tollok dirhamin ab deram may liñ nane dirhamul baghl berkelé ci kiwom tank bi dafa am ben ki bu roni bo xamné day xawatolok dirham deram ci ben ki ron bu ndaw la ene bo xamné dañuy wax nan bo lémé sé comme baram bu ndaw bi ni ni lay ñan ni dañuy wax ni lay wara tollol ni lay wara tollol lu toll nonu am ñu wax ni comme ki am ñu wax ni sax même dirham bi moy comme ñom buñ dan teug dirham ci jamono bobu nga xamanteni ben ki comme pièce lay doon ni rek lu toll nonu ci min damin ci mo xam mu nek ci deret waqihin ak ci deut wa sadid ak mélange deret ak deut mom baatu wala bi la jappatu sadid mais moy mélange deret ak deut wala ghayraha waye nak du ci yenen nak yidul li manam ci yini lañ moy wala yini lu ci toll ni qadr dirham bi lolou mafon luñu jéggel deut wanjar wala han mo lañu wax deut wanjar waaw mu bok wala baat bobu la doon set mu bok han moy wanjar bobu han donc wala deut wala deret donc lu toll nonu luñu jéggel la bu fekke dafa nek ci sa kaw ci ki ci fek nga werd man nga continuer sa werd liñu doon wax fele ci ko sama nek ci sa kaw man la bañ ko sa ko xamne da nga ko gis avant nga raxas ko ñaar fukki bi ak ñent mune man ko xamanteni kana nekkon ne yaqra muy jang ala warat werd yi zaman ab dir tawilan bu gudd walakin waye mom kat lam yakun nekul won yaarif muy xam ashurut sharti mom kat nekkon na di jang werdi waye xamul won sharti ndax bañ ko koy jox ken wax ko sharti tarikha bi moy sharti yi lay jox boy jël werd nga xamanteni ndax sharti yi aji werd bi daf ci nekkale sharti labi et cetera mune fa innahu koku mom li wer be wer moy yu atabaru dañ koy considérer dañ koy jappé muhibban muy ab soppé muhib sympathisant koku soppé ci dakh muti jandu yow moy soppé yi am nañ garanti nga xamna mom lañ garanti soppé li am na ngir nekat ma'rifatu kham ma'rifata kham ash-shuruti sharti wajibun lu war la wa shartun te shart la min shuruti ci sharti at-tariqati tariqa manam xam sharti shart la ci tariqa donc motax ki nga xamne day dafa jëlul wër te joxuñ waxuñ ko sharti mu nek di def wër di lu yag alors ko xamul sharti koku dañ cey jappé muhib comme ko xamanteni sympathisant la soppé la way buñ ko jappé ko xamanteni ko xamne manam tijani ci ku jël tarikha bi deug budé xamna ko tay waxuñu ko ko manam buñ ko gay saaju waxuñu ko tay saati wa loolu manam sa bi moy da dul bax ndax manam loolu dafa bokku ci saati buñu joxe wër moy dañ lay jox saati dañ jox saati motax moy liñ doon wax dina ko wax ci kanam ne fa in wujida giso bu fekke ne daño daj muqaddamun ben muqaddam bo xamne yulaqinu day sawé at-tariqata tariqa bi min ghayri ci ludur 'ardin gara li shuruti ñal sharti fa innahu naka mom kat yartafi'u day yeketiku anhu walisku al-iznu ndigal la fil hali ci sas lol moy ni mom ba muy nek diko joxe sans sharti la ndigalam ci bopum yeketiku kon yow lim la jox du tariqa bi non sa yu ab muqaddam toge di joxe wer te joxul sarti moy ne mom ci bopam fimne pour pratique bopam da wara jeli ji watara xef da fo jeli ji watara xef waxuma lak nak muy joxe bu ko jelaate day garder wat sarti muqaddam wala lol nak dess na ma leer lol def na ma amna nako laj ci kanam ci Mustafa inshallah ndax xam nga possibilité nit xam nga amna possibilité nit ñu ijazal ko kon doon muqaddam te fekk jëlugul tarixa pratique ko ngir sayyidina cheikh defono donte ay cas yu rare la du doon lo xamanteni cas rare te xeyna sax jamono bi nga xamne manam muqaddam yi meuna jox yor di beul na xeyna sax danaka bi am donc mais ginaaw possibilité bobu amone ngir na sayyidina cheikh ba demé même ci rahul maktum parti fawaidi amna ci cas bu ci sayyid salahuddin radiyallahu anhu andi manam ay yenn cas yu spéciaux la yu mu andi fofu pour que gaay baña buñ ko gisé ñu baña ñu mandu ci lég lég di baña dingat yenn yu demé non ay cas yo xamné du ay cas yu min bokku lak li nga xamné moy li ñu xam ci tarikha bi mais ay cas yu possible ki nga xamanteni sayyidna cheikh radiyallahu anhu daf ko jox ijaza pour mu man di joxe tarikha bi képp ko jël ci chartam bo nopi am ko mu wax nak né ko naka wax nga ñël tarikha bi bu bëggé bu ko bëggé mu jox pour mu jël kon moy ñu doon xadam bi joxe yoddi ci donc lool man né yobé ci ñu mëna xalaat ni xeyna statut muqaddam bi ben mbir la ci statut ki bi légui nak mu dess mais nak fi problème bi ñew nak moy né mom instant bi ndigal bi yëkëti ko ci mom moy mom ci bofum man kim jox wër non amul wër donc moy né est ce que kon statut muqaddam aussi yëkëti ko ba nga xamanteni day laaj mom lool aussi ñu yéssalal ko té xeyna lool mom moy gëna woor moy né mom ci bopum mu laajat ndigal ci tarixa bi waye te nga xamne mom moko defalon ijaza bi mu yeesal ko ci mom wala mu yeesal ko ci keneen ci khulafa yi nga xamanteni ñu ngi fi wala ñi nga xamanteni man nañ defalate ijaza lol mom moy li nga xamanteni mom mo gëna wër kon ñaar fikke bi ak juroom mu ne wa man ko xamanteni chak sikki sak na fi wërdi ci wërdam zagarahu ndax sikkar nako am la wala deet moy man dama xamul exactement est ce que yord na wala yord mune aado da koy baam man moy da ngay yord rek comme ça budé werdon nga baxna xeyr budé yoyit moy yord ni mune wahal wala bok ndax kamula matna arruknu ponk ba am la wala deet mune fa innahu mom ka di yebni day tabakh ala aqal ci kaw la nga xamne mom mo gëna neew manam ndax astaghfirullah bi matna timer da ngay tabax ci li geuna neew lim leer na def nga ko ak rubna bu ci mana do lol moy ñaar fukel bi ak juroom ben di bi muju ci masaya li nga xamne mo aji ci werd bi fi mune man ko xamanteni tahawana dafa sagane negligé fi qiraati ci di jang awradi ay werdam koku nazalat day wacce ci kawam bihi ji mom musiba hat man lolou ci lu dog ci lu dul moy fi malihi ci alalam aw badanihi wala ci jëmam ci yaramam aw dinihi wala ci dinem wala iyad billahi ta'ala amin aqubatan lolou nak di mbugal sanction hein punition min allah bu tukki ci allah ta'ala am kay illa bam dess nak manam ndare an yatubu tu gam tu yalla mum bo tobe balla yalla nañu borom santa la may ñu werdi and ak charte yi ak teggini yep mu may ñu matal ko te may ñu am ciofel ci sayyidina cheikh radiyallahu anhu nga xamne yit mu may batil tarixa bi ak sopp yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala ak ci sax diko sant ak sopp yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak sax diko magal ak di sant yalla ci mom ak sopp sayyidina cheikh radiyallahu anhu ak di sante yalla ci mom ak diko magal comme ni nga xam non la yelle te borom subhanahu wa ta'ala meñ ngeureumum ak ngeureum yunus sallallahu alayhi wasallam ak ngeureum sayyidina cheikh radiyallahu anhu ak ngeureum mbolen nit yalla yi kon wallahu ta'ala a'lam subhanaka allahumma rabbana bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين